امام حسین علیه السلام داره به ما این توجه رو میده. آی مسلمان و شیعی که من حسین رو قبول داری، بدان داری به کجا میری و چه شکل داری حرکت میکنی. شکل حیات واقعی اخرویت را بر مبنای نحوه زندگی دنیویت فراهم کن. مرگ میرسد، حساب دقیق بر عالم حاکم است، در گرو اعمال خودت هستی و نمیتوانی از اعمال خودت بگریزی و خارج شوی. اون وقت اول فضل العباس علیه السلام وقتی توجه به این ارزش ها پیدا کرده، از مادر و پدر چه آموخته است و خود چه میکند. از مادر علاما نقل وقتی وارد خانه امیرالمؤمنین علیه السلام میشه، سالها بعد از شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها، امیرالمؤمنین به برادر بزرگترشون عقیل میگه داداش میخوام از یک قبیله‌ای برای من زن انتخاب کنی. مشخصاتی رو معین میکنه، شجاع باشه، قوی باشه، سخی باشه، چنین خیلی شخصیت براش میشموره. چرا؟ چون میخواهم فرزندانی از او داشته باشم که این فرزندان ارزنده باشن. پدر علیه ولی شرایط مادر رو هم در اینجا عقیل میره با این مشخصاتی که مولا میخواد جناب فاطمه ام البنین رو براش انتخاب میکنه. حالا فاطمه چه شخصیتیش؟ یکی دو نمونه فقط. وارد خانه امیرالمؤمنین میشه، علاما ناقل، علی جان میشه من درخواست کنم مرا در این خانه فاطمه صدا نکنن، برای اینکه من اومدم کنیز فاطمه زهرا باشم، من اومدم کنیز فرزندان فاطمه زهرا باشم. من کجا و فاطمه زهرا کجا؟ اول فضل عباس اولین پسر در خانه علی و ام البنین به دنیا اومده، بچه رو گنداغه کردن دادن بغل امیرالمؤمنین، مادر هم نشسته داره نگاه میکنه. آقا بند گنداغه ها رو باز کرد، دستای کوچولوی عباس آورد بیرون، هی دستا رو میبوسه و اشک میریزه و گریه میکند. فاطمه ام البنین عرضه میدارد مولا جان، آقا دستهای بچه اشکالی داره گریه میکنی؟ نه ام البنین، اون چه من میبینم تو نمیبینی، اون چه من میدانم تو نمیدانی. آقا جون چی اونی که شما میدونی؟ این دستها در کربلا در حمایت از حسینم از بدن جدا خواهد شد. ام البنین میپره قنداقه رو از دست علی میگیره، دور سر امام حسین میگردونه، میگه بچه های من فدای بچه های فاطمه زهرا. علما نقل که نوشتن. اما اونی که در مقاتل قوی نقل شده است و همه نقل کردهن، بعد از واقعه کربلا اومدن در مدینه با ام البنین خبر دادن هر چهار پسر تو در کربلا شهید شده. چه کار میکرد؟ روزا میومد تو قبرستان بقی قبرهایی درست میکرد، در بین این قبرهای ساختگی مینشست، میگفت پسران من فدای حسین، من برای مظلومیت حسین گریه میکنم، حسین مظلوم شهید شده است و من به خود میبالم که بچه های من فدای بچه فاطمه شدن. این مادره. پدر یه نمونه فقط. سحر 21 رمضان لحظات آخری که مولا داره جان میده، بستر مولا رو پهن کرده ان، حسن و حسین بالا سر بستر پیغمبر نشستن، زینب و کبرا کنار بستر، همه جا حریم بچه های فاطمه رو نگه میداره. یا اون زمان 13 یا 14 سالش ابو الفضل العباس علیه السلام اومده پایین پای بستر، این صورتشو به کف پای علی چسبونده. یه وقت علی چشم باز کرد، عباسم بیا بالای بستر. عباس آورد بالای بستر. امام حسین نزدیک 30 و چند سالشونه، ابوالفضل 13-14 سالشونه، دست امام حسین رو گرفت گذاشت تو دست ابوالفضل، گفت عباس دست از حمایت حسینم بر نداری. معمولا سفارش کوچکترها رو با بزرگترها میکنن. ابوالفضل که 13-14 سالشه، امام حسین که 30 و خورده ای سالشه، برای چه؟ میخواد نشون بده این مردم با امام زمانشون میخوان در بیافتن. حالا این پدر است، این مادر، این آموزش است، این تعلیم و اون مقامی که خودش در این دنیا نسبت به وظیفش در مقابل امام زمانش کسب کرده چه میکند؟ تمام عمر به امام حسین میگه یا سیدی یا مولای، یا سیدی یا مولای. به امام حسین برادر حتی خطاب نمی کنه، برای اینکه نشون بده من در مقابل شما یک مطیعم، اگرچه من پسر علیم، اما تو پسر علی و زهرایی، تو پسر پیغمبری، تو در اون مقامی قرار داری که امام منی و من باید مطیع محض امام زمانم باشم. اون وقت لقب باب الحوائجی پیدا می کند. شب تاسوعا باید این تکه رو بگم، حیف نگم، معروف در عراق و کربلا و نجف و اون محدوده، گفت اومده بودم کنار ذریح ابوالفضل العباس ایستاده بودم، حاجتی داشتم عشق میریختم و ناله میزدم، یه وقت دیدم یه جوانک فلجی را که مثل یه تکه گوشتیه، فلج هیچ حالت موجود زنده ای نداره، آوردن کنار ذریح ابوالفضل. یه عده از عربهای دهاتی میگن یا ابوالفضل رئیس قبیله ما مرده، این تنها پسرشه و ما کس دیگه ای نداریم، رسم پسر رئیس قبیله باید رئیس بشه، اینم که اینجوریه، ما از تو شفا میخوایم. میگه من همینجور تو فکر بودم، حالت خواب به من دست داد، یه وقت دیدم که ابوالفضل علیه السلام رفت پیش امام حسین، گفت داداش از خدا بخوا این جوان رو شفا بده. امام حسین رفت پیش پیغمبر، پیغمبر به خدا عرضه داشت از عالم بالا برای اینکه مقام ابوالفضل به ما بشناسونن اینجوری صورت میدن، از عالم بالا ندا اومد یا حسین به ابوالفضل بگید اگر این جوان شفا نیابد چه؟ ابوالفضل عرضه داشت داداش به خدا عرضه کنید پس لقب باب الحوائجی رو از من بگیرن. این آقا میگه من همینطوری که تو عالم خواب و بیداری بودم دیدم ولوله ای شد، تمام کربلا میلرزه، آسمان داره میاد زمین، زمین داره میره آسمان، ملائک دارن موج میزنن، با یک صدای عجیبی از عالم بالا میگن نه شفا میدیم، باب الحوائجی تو سر جاشه. من ترسیدم پریدم، وقتی پریدم دیدم بچه شفا پیدا کرده و چسبیده به ذریح ابوالفضل، من سخت تو سر خودم زدم یا قمر بنی هاشم، تو در دستگاه خدا اون مقام رو پیدا کرده ای، وقتی یک کلمه میگی لقب باب الحوائجی رو از من بگیری کائنات به لرزه در میاد. قمر بنی هاشم، باب الحوائج، عباس علی، قهرمان کربلا، سقای حسین، جوان مرد عالم وجود، تو را به جان حسین، یه توجهی به جمع ما بفرما. لذا عصر عاشورا بغض گلوی عباس رو گرفته، این قهرمان انسان دوست شجاعی که یک عمر آزادگی را از پدر و مادر آموخته، حالا امامش را که یک عمری میگه یا سیدی یا مولای، حالا میبینه تنها غریب تو این صحرا در میان نامردان، اومد گفت داداش اجازه میدی منم برم؟ حالا همه رفتن، آی بر امام حسین سخته یک همچو قهرمان واقعی انسانی رو بخواد از دست بده، بر مبنای اون نگرش حسینی که به عالم معنا نگاه میکنه. بعد از گریه مفصل، بعد از دست در آغوش هم دیگه کردن، بعد از مسائل خاص عالم معنا، امام حسین به ابوالفضل نفرمود برو حتما برای مبارزه، فرمود برو اگر میشه آبی برای بچه ها بیار، نمیدونم شاید امام حسین میخواد این درس رو امروز به من و شما بده، اطاعت از امام رو از ابوالفضل یاد بگیرید. ابوالفضل وقتی شنید آقا فرمودن آب بیار، مشک برداشت، خداحافظی با اهل بیت و اهل خیام کرد، به هر قیمتی بود خودشو به شریعه فرات رسون، به هر قیمتی بود. کربلا ظاهرن شهریور ماه بوده، سال 61 هجری، شهریور ماه عراق، اونایی که رفتن میدونن چقدر گرمه، چند روزم آب نخوردن، هرس جوشم تشنگی رو زیاد میکنه، ناخودآگاه عباس دست شورد زیر آب، یه مشت از آب آورد تا نزدیکی دهان، فذکره آتش الحسین، بیاد تشنگی حسین، آب را روی آب ریخت. یه شاعری چه تشبیه زیبایی کرده در این زمینه، من فقط این چند بیت شعر تشبیه رو بگم: در حسرت اون کفی که برداشت از آب و فرو فکند و بگذاشت هر موج بیاد آن کف و چنگ، کوبت سر خیش را به هر سنگ. کف در لب رود در تکاپوست، هر آب رونده در پی اوست. مه چون شب چهارده براید، دریا به گمان او برتراید. ای بحر بهل خیال باطل، این ماه کجا و بو فضائل. گیرم دو سگام بر سرایی، کو حد حریم کبریایی. کف گنار دریا از عطش ابوالفضل آبم دهنش کف کرده. این نشیب و فراز موج که سر به سنگ میگوبد از داغ عطش ابوالفضل است. و شب چهاردهم ماه دریا جزر و مدش بیشتر میشه. شنیده شب چهارده شده، خیال میکنه قمره بنی هاشم اومده. دریا میاد بالاتر بگه تسلیمم. ای بحر بهل خیال باطل، این ماه کجا و بو فضائل. فذکر عطش الحسین آبا رو رو آبری مشک و پر آب کرد. تمام همتش اینه جوان امر امامش رو اطاعت کنه، آب بیاره خیمه برسونه. مشک آب انداخت رو شونش، اومد بیرون، یه نگاهی به خیمه های ابی عبدالله کرد. ای خدا میشه من این آب رو به خیام برسونم؟ دشمن دورش رو گرفت، از هر طرف می جنگیدن. اول فضل قهرمانیست، مگه میتونن بر او غلبه کنن؟ یک روبه صفتی پشت درخت خرم ما ایقایم شد، شمشیر رو از پشت پران، دست راست عباس رو برید، مشک به زمین افتاد. عباس نگفت من دستم، گفت مشکم. خم شد، مشک رو به دست چپ گرفت، فریاد زد والله انقطع تو مو یمینی، انی و حامی ابدا اندینی و ان امام صادق الیقینی نجل نبی طاهر الامینی. این مشک رو دوش چپ گرفته. اونایی که کربلا رفتید بپرسید، یه جای جایی ساختن میگن محل افتادن دست راست عباسه، یه جای دیگه محل دست چپ عباسه، اینجام که حرم محل شهید شدن ابوالفضل. این همه راه را عباس با دست جدا شده میدوید، سعی بین صفا و مروه عباس، اطاعت امامش حسین. شمشیر از پشت خرمایی آمد، دست چپ عباس رد شد. باز نمیگه دستم، مشک را به دندان گرفت. میشه امر امامم رو اطاعت کنه؟ تا حالا من امر حسین رو نشده اطاعت نکنم. یه وقت ظالمی تیری به مشک عباس زد، مش سوراخ شد، آب به زمین ریخت. دیدن عباس دیگه میلرزه، دیگه قطعه امید کرد. ای وای نمیتونم آب رو به خیام برسونم. همینجور که متحیر چشمانش رو به مشک دوخته بود، تیر ارمله رو چشم عباس اصابت کرد. دست نداره تیر رو از چشم در بیاره، دوتا زانوی مبارک آورد بالا، سر آورد پایین، به کمک دوتا زانو این تیر رو از چشم بکشه. ظالمی با عمود آهنین، سری که داره میاد پایین، عمود آهنین هم به سر نباخته شد، اینجا داره از اسب میفته پایین. دست نداره حائل بدن کنه، با سر میخوره زمین، با سر شکافته شده. اینجا فریاد زد یا اخا ادرک خواد، برادرم منو دریا. عمان سامانی یه تعبیر قشنگی داره، میگه ابوالفضل تا اون لحظه خودشو برادر حسین نخون، چون بین خود و حسین یه جدایی میدید، او پسر زهراس، این پسر ام البنین. ولی وقتی همچی داشت داد برای حسین، فقط جانش باقی بود، دید جانم داره میده، دیگه عباس حسین است، عباس عباس نیست. اینجاست که میگه برادر، یعنی ما یکی هستیم. شاید هم تعبیر دیگر این باشه، فاطمه در کنار علقمه آمد. آغوش باز کرد، عباس رو به سر خطاب کرد، عباس مدالش رو از فاطمه گرفت.